Efesa yaaba, jani luoba. Yimba abila, yintuwa mani ki ya huwa yi damba mama nani odi rombwa mama. Kana malani ntiyegi. Hanjigi ni abalina anna, lantie ya balma kiyama njigile ni unyo niyanu. La anyo niyanu mwa ntiye. Aba yele lipa manli, amye dhanamo mfwagdi kitingini. Yimba abibambu mo, yinda mabini yibla harki fiin bipala. Amma yin ya wubu ba ki tunu ba ki bang ba nan odiron wa mama. Yin ba yi yombi, yin tuwa ki ya tiende, yin piya ya kyan bang ba nganduna nin yeri yara, len li fangli, len middigu ma, len li pa yenli, nan yin tuwa ki tiende krisin yeri yara mama. Yin da tiende yeni ba nwa yi ya yonu bebe ka, nan yi buwa ki mange bini sarba pala yeni. Amma kalma yi tiye krisi ya yombi. Yin ya kuwan mani yin yama ki ya tiyeni utiyon yam buwama. Ya tuun mani bupo leni lipa mali kalma yi tuun odiyero po. La atiye bini sarba ya po ka. Yi bani kenil kul baba odiyero kani wanden swan ya tuon ngani pampani. Wantiye yombo bi wandiye oyuli. Yin ba chamba ambu mo, yin ya tiyeni yeni yi yombi po. Yin da fulen ba kalma yi bani ke yin ba len bani kul piya chamba tampol po. Yuwa naa gagar bin niba leni bi yaba. Ma juwar kama ntiena. Yin ya baar man yifru o diyor kani leni opa chiamu yun chiel buon kulin ni. Yin bob mani utienu mpun yi ya tuat yar kuli. Ke yin frike ya sebo ngala ki ye kutuwa tabu yu daano nufambi yar bu kulpo. Kelmati kwan leni ya yibar mba mpiyat ba nandi lemi swamka. Amma to kwani len libal damba leni pachiam damba len yabin dili bir ngan dunli. Kiti ya chichi biyarmo ye mifo wamin ni. Lan ya po yin taman utiyonu mpun yi ya tuat yar kuli. Ke yin frike serki ye ya rimbiya ya ti chwa ya dari ke kwan ke pari ke go ya sekel pa mo. Lan wani yin bogon mani ki ya sekel pa. Yin ya nyag imo mwani nani kukba nyawrgu yeni. Yin ya la ya kuli ya lintiye mi tegma. Yin pili liyan kuwari nanti kakari yeni miyan duwa ma la bar hamo wang mpo. Yin go tali dandali nani kubwan kwa nugu yeni ki ya mubi yonu kuli. Ke yin friki bendi o biyaron twa yi ya muti yemi kuli. Yin ya kibmani mitin ma kusali leni mifuwa ma juu siga ya gantie utir mama. Mifuwa manteni yin ya jande yonu kuli. Ki ya miyar utiyonu yonu kuli leni jande leni bu miyabwoli kuli. Ya miyar man utiyenu onde gar ham kurpo kida yuarge kida kere. Yin ya miyar mani moko ya po. Ke memba yar ke maria yonu kuri. Wan pani memba maria ma ke mendoar ke wani o la bar hamo bon doan kala len lipa pari. Ntie la la bar hamo ya tondo tuk pari ni. Yin ya miyar mani ke miya wang o la bar hamo yeni len lipa pari nan lampundi miya wango mama. Chikika yuantie tipi buwaro len odiro na kenduka ba wani yi nila balo len mintieni yara ke yimoko mbandi lukuli. Nisono yikani lanya po bebe ke yimbandi ti yema ntie mama ke wan mwompare yipala. Utienu yuantie ba len odiro Jesu Kristi mpati kiba miyanduwa ma len mbuwa ma len lidandanle. Lingambilin ya ye len ya mbuwa ti diro Jesu Kristi. Dan ya buama ngkan lebri hari abara.